Άρα θέλετε περίπατον ποιέσται. Εγώ ήθελον αναπαύσασται ο λίγον. Ο δικαιόπολης ούκε θέλει τη κοινάικη προς το άστι εγέστασται. Και παρθένος τους χορούς θεασαμένοι οίκαδε εσπέουσεν. Οι στρατιώταοι εμαχέσαντο όλην την ημέραν καημάλα έκαμνον.